Ja, sorry lieve luisteraar, je bent helemaal nat geworden. Oh. Nou, we gaan even een handdoekje zoeken. Want ja, het feest is dus... kijk, nou zijn we gelijk ergens anders. We zijn nog steeds op de Green Tribe. Het is Green Vibes, want het is de zoveelste zondag van de maand. Dat gaat dus nog vaker gebeuren, maar het is hartstikke leuk hier. Tenten, mensen, muziek en drukte allemaal. Geen koude voeten. Dino. Hallo man, je hebt geen koude voeten. Nee. Nou, oké, nou netjes. Knap. Oh. Dat is helemaal niet knap. Dat is... Ik hoef daar niks voor te doen. Nee, oké, maar voor mij ziet het er heel koud uit. Koud? Koud, ja. Ja, maar dat zit echt in jouw hoofd hoor. Ja, weet ik. Nee, ik vind het heel goed dat het in mijn hoofd zit. Ja, vind je dat goed? Is het een soort zelfbescherming? Nou ja, ik weet niet of het zelfbescherming is, maar anders zou het in jouw hoofd zitten en dat zou niet zo goed wezen. Nee, dat zou een beetje onhoofd. Dat is meer de conclusie. Ja. Nee, ik dacht meer dat je bedoelde zo van, dus mocht dat ik dat denk, want stel je voor, anders zou ik het gaan doen en dan krijg ik koude voeten of zoiets. Nee, ik ben sowieso een kou kleum. Dus. Oh. Dus daar ziet het er voor mij heel koud uit. Dat is wel onhandig dat je dan zo weinig haar hebt. Ja. Nou ja, weinig. Oh, sorry. Weinig. Kan ik dat wel gewoon zo... Oh ja, we zijn live op Radio Pattenpoel, had ik niet gezegd. Ik heb wel... Ik heb meer dan weinig haar, vind ik persoonlijk. Ja, ja. Misschien, hier is het weinig. Ja, dat maar is een beetje ik compenseer het juist. Maar als ik zo doe, heb ik best wel veel haar. Opa deed het overdwars. Die had een enorm glimmend hoofd. En dat bij zijn oren had een paar haar en die legde het wel. Ik heb, over het algemeen ben ik redelijk kaal en met wind tegen heb ik heel veel haar. Ja, nou, ondertussen staan we wel op de goede plek hier, want het is leuk. De soundcheck is begonnen. Dus, klinkt lekker. Misschien wel het leukste deel van het hele concert. Dus, ik ga ervan uit dat als ze zo hun best doen, dat het dan ook het concert ook wel hun best kant gaat worden. Ja, maar dat wordt dan toch een ander muziekgenre opeens natuurlijk. Dat zou kunnen, ja. Dit is gewoon full improv noise. Ja, dit is een beetje bluesachtig inspelen en voor hetzelfde geld spelen ze straks death metal. Zeg maar wat. Ja, ook eens erop is het wat te doen. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet weet wie ze zijn, zodat ik al op voorhand weet wat ze gaan doen. Het is me eerder wel verteld wie ze waren, maar ik ben dat... Jij als een reporter zou het eigenlijk moeten weten. Vind ik. Het is wel zo dat het mij verteld is. Vraag het even aan Hans. Hans. Hij heeft het al een keer verteld. Oh. Hij had het al een keer verteld. Hij heeft het al een keer verteld. Ja, hij zal even iemand anders vinden. Shit. Ja. Ja, dan heb je toch misschien een notitieblokje nodig of zo. Ja, maar... Ja, of een extra... In mijn vrije hand. In je vrije hand een extra microfoontje waar je dan terug kan spoelen. Wat zei die ook alweer? Random access memory, dat heb ik in principe al in mijn hoofd. Sorry? Random access memory heb ik al in mijn hoofd. Oké. Ja. Hey, we gaan het zo... Ik denk dat als ze helemaal gaan spelen, dat ze het ook nog een keer gaan vertellen. Ik denk dat het al begonnen zijn, stiekem. Ja, hij is wel begonnen. Maar zij is nog in de draai. Ik vraag het. Hoe heet jullie? Collectivo Carpe Diem. Oh, zijn jullie dat? Ja. Oh ja, nou herken ik jullie weer. Ja. Kijk, maar gaat het goed aan met één van jullie? Want één van jullie ging er niet zo goed mee, toch? Daar willen we even niks van weten. Nee,